dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Urodziny Makro. Tabletki do zmywarki Fery 91 sztuk za 43 zł. Kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gramów. 17,48 przy zakupie dwóch opakowań. Makro. Dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis. Bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć, nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I telewizor Smart TV 47 cali LG, sterowanie smartfonem MCI 100 Hz, wbudowane Wi-Fi klasa A za 2399 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Dzień dobry. Czwartek, 8 maja, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Moskwa wzywa Kijów do dialogu z separatystami, a separatyści nie usłuchają apelu Władimira Putina. Trwają przygotowania do niedzielnego referendum. Katastrofa była o włos. Pasażerski samolot linii Sasomal nie zderzył się z rosyjskim samolotem zwiadowczym. Incydent miał miejsce 2 miesiące temu, ale dopiero teraz sprawa wyszła na jaw. Papież Franciszek znów poucza księży. Im więcej biurokracji w kościele, tym mniejszy kontakt z Bogiem. Ale na początek serwisu Trójki apel Władimira Putina do władz w Kijowie. Nie pierwszy tego typu, ale dziś brzmi inaczej. Rosyjski prezydent wezwał ukraińskie władze do negocjacji z separatystami na wschodzie kraju. Według Putina Kijów powinien potraktować bojowników jako równorzędnego partnera w dialogu. Jednak prorosyjscy separatyści nie słuchają nawet Władimira Putina. Mimo jego apelu nie rezygnują z planu przeprowadzenia w niedzielę referendum niepodległościowego. Decyzję podjęli niemal jednocześnie separatyści w Ługańsku i w Doniecku, mimo że wczoraj prezydent Rosji Władimir Putin wezwał ich, aby przełożyli głosowanie. Chcą oni zapytać mieszkańców swoich obwodów, czy zgadzają się na ogłoszenie ich niepodległości. Wydrukowano już karty do głosowania, bez żadnych zabezpieczeń. Zrobiono to w zwykłej drukarni. Separatyści nie mają też list wyborców, ponieważ Centralna Komisja Wyborcza zamknęła dostęp do swoich serwerów. Będą oni korzystać zatem ze starych list wyborczych sprzed 2 lat, do których będą napisywać chętnych do udziału w referendum. Władze centralne, a także obwodowe podkreślają, że głosowanie jest organizowane niezgodnie z prawem i nie ma żadnej mocy. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Rosyjski samolot zwiadowczy omal nie zderzył się z samolotem pasażerskim skandynawskich linii SAS. Do tego podniebnego incydentu doszło 3 marca. O fakcie dopiero teraz poinformowała szwedzka telewizja publiczna. Wszystko rozegrało się 50 km od Szwecji nad wodami międzynarodowymi. Rosyjska maszyna została wychwycona przez naziemny system radarowy. Na radarze w samolocie SAS i był niewidoczny. Obie maszyny leciały wprost na siebie. Udało się zawiadomić pilota, a ten w ostatniej chwili zmienił kurs. Samoloty minęły się w odległości zaledwie 90 metrów, relacjonuje Jens Olsson ze Szwedzkiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Oczywiście to mała odległość. 90 metrów to wyjątkowo blisko. Mogę sobie wyobrazić, co czuła załoga, widząc z kokpitu inny samolot w tak niewielkiej odległości. Przepisy dopuszczają minimalną odległość 300 metrów. Załoga pasażerskiego samolotu zdążyła zobaczyć, że rosyjski samolot był pomalowany na szaro. Miał na dachu długą antenę i żadnych oznakowań. Kościół to nie może być firma produkująca zakazy, a jeśli jest za dużo biurokracji, wierni mają trudniejszy kontakt z Bogiem. Tak brzmią kolejne słowa skierowane przez papieża Franciszka do księży. Relacja z Rzymu Marka Lenerta. Zasadnicze znaczenie dla powodzenia ewangelizacji ma dialog, przypomniał papież, zwracając się do duchownych. Nie mogą oni uważać go za stratę czasu. Muszą zaś, dodał, brać swego rozmówcę takim, jaki jest, a nie jakim chcieliby go widzieć. Najważniejsza jednak pozostaje łaska. Należy zdać się przede wszystkim na nią, pamiętając, że jest ważniejsza od całej biurokracji. Tymczasem często ma się wrażenie, że Kościół jest firmą, która produkuje zakazy, by ludzie nie mogli osiągnąć łaski. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.

Zapraszamy do Trójki. W Sejmie trwa debata dotycząca polskiej polityki zagranicznej. Słyszeliśmy ostatnio o polskich bojownikach walczących rzekomo na Ukrainie. O obozach szkoleniowych. W waszych doniesieniach nie ma nawet cienia prawdy. Znowu mieliśmy popisy megalomaństwa w tym wystąpieniu. Panie ministrze, Napoleonem polskiej polityki jest pan tylko w prześmiewczych artykułach prasowych. Kluczową sprawą jest przede wszystkim brak obecności Jarosława Kaczyńskiego na tej sali. Relacja z Sejmu za chwilę. Do tematu powrócimy także w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Damiana Kwieka. Puls o 17.45. Jak bumerang wraca sprawa policyjnych radarów, co do których są poważne zastrzeżenia. Pani rowerzystka wykręciła 68 na godzinę. Gdyby Iskra była jednorękim bandytą, to by było to samo. Tam te same zasady, ruletka. Co dalej z policyjnymi radarami? O tym Tomasz Jeleński, który w studiu pojawi się za kwadrans. Wciąż nieznany jest los Nigeryjek porwanych przez islamskich fundamentalistów. To Allah rozkazał nam tak czynić. Do czasu, aż nigeryjska ziemia nie nasiąknie krwią chrześcijańską i tych tak zwanych muzułmanów, którzy sprzeniewierzają się islamowi. Niewierni nie mają żadnej wartości. Do dramatu Nigeryjek powrócimy za pół godziny. Jeszcze przed 17 zapytamy także o bezpieczeństwo ukraińskich elektrowni atomowych. Elektrownie w warunkach normalnych mają opracowany i wdrożony system ochrony fizycznej i żadna osoba nieautoryzowana nie ma prawa dostępu do obiektu jądrowego. To są ogrodzenia, pracownicy ochrony, którzy też są wyposażeni na przykład w broń. To w warunkach normalnych, a jak sprawa wygląda w warunkach nienormalnych, o tym przed 17. Po 17 relacja Tomasza Gorazdowskiego z Ameryki, a później Biegam, bo lubię i piosenka z biegowej listy przebojów, około 17.20. Internet wszechrzeczy to tytuł dzisiejszego reportażu. W internecie wszechrzeczy chodzi w dużym uproszczeniu o to, że każde urządzenie elektroniczne będzie miało dostęp do internetu, co oznacza, że będzie w stanie wymieniać ze sobą dane. I taki internet wszechrzeczy ma zastosowanie od twojego mieszkania po wielkie, inteligentne miasta. I teraz też bardzo modnym takim hasłem jest Smart Cities. Czy to nie jest przerażające? To jest fascynujące. O internecie wszechrzeczy w reportażu o 18.15. Opowiemy także o nadciśnieniu płucnym. Można nie wiedzieć, że cierpi się na tę dolegliwość. Idziemy na przykład na spacer, czy robimy zakupy i rodzice nas wyprzedzają, my idziemy wolniej. Objawy są niespecyficzne, bo z drugiej strony też któż z nas nie był zmęczony zwyczajnie. O nadciśnieniu płucnym w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 11 minut po 16. Halinka już przy telefonie, 22 i 7 trójek, w każdej sprawie. Mailem zd3@polskieradio.pl albo smsowo 71 335. A zaczynamy piosenką dnia. To właściwie piosenka sezonowa, Fresh Strawberries, grupa Franz Ferdinand. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. strawberries, a fresh burst of red strawberries. Ferdinand. Tu Trójka, 15 po czwartej. Zapraszamy do Trójki. Dużo o sytuacji na Ukrainie, jeszcze więcej o stosunkach z Rosją, sporo także o Unii Europejskiej. W Sejmie zakończyło się już coroczne wystąpienie ministra spraw zagranicznych. Trwa debata. W tym roku z powodu sytuacji za naszą wschodnią granicą przemówienie szefa dyplomacji wzbudziło większe zainteresowanie niż zazwyczaj. Przenieśmy się do Sejmu. Tam jest Łukasz Karusta. Dzień dobry. Witam. O czym konkretnie mówił Radosław Sikorski? Od tego zacznijmy. No, o Ukrainie, o kłamstwach Rosji, o potrzebie większej solidarności w Europie i o partnerstwie wschodnim. Ja przysłuchiwałem się temu wystąpieniu, bo teraz mam jego tekst przed sobą i widzę, że ponad 20 z 29 stron przemówienia minister poświęcił właśnie tym tematom. Radosław Sikorski odpowiedział też na informacyjną, a w zasadzie, jak to określił, dezinformacyjną i politykę Moskwy. Oprócz dziwnej wojny na Ukrainie i wokół Ukrainy toczy się także wojna informacyjna o zasięgu globalnym. Polska jest oskarżana o czyny i zamiary, które nie mieszczą się w naszych głowach. Słyszeliśmy ostatnio o polskich bojownikach walczących rzekomo na Ukrainie, o obozach szkoleniowych, a nawet zamiarach ogłoszenia autonomii przez polską mniejszość na Ukrainie. W waszych doniesieniach nie ma nawet cienia prawdy. Dlatego, zdaniem ministra, trzeba głośno prostować kłamstwa, ale ma też inny pomysł. Warto poważnie rozważyć paneuropejski projekt telewizji w języku rosyjskim, którego stworzenie postulują nasi sojusznicy z krajów bałtyckich. I to jest świetny pomysł, komentował na gorąco ekspert do spraw wizerunku Eryk Mistewicz, z którym oglądałem to przemówienie. Stworzenie kanału informacyjnego w języku rosyjskim, starającego się być przeciwwagą do tej fali propagandy za bardzo duże pieniądze, która dociera z Rosji do Unii Europejskiej. To są bardzo ważne kwestie, ponieważ kwestia postrzegania Ukrainy, postrzegania Rosji, to jest kwestia dostępu do informacji. Opozycja była innego zdania. Wystąpienie potraktowało jako okazję do przygotowania całej listy zarzutów pod adresem naszej dyplomacji. Mało było jednak tych merytorycznych. Witold Waszczykowski z PiS. Znowu mieliśmy popisy megalomaństwa w tym wystąpieniu. Rozumiem ciągotę odniesienia się do Fukuyamy, Pomiana, Cata Mackiewicza czy poety w kontekście sytuacji na wschodzie, ale odwoływanie się do wspólnego marzenia, modlenia ze świętym Janem Pawłem II chyba nie na miejscu. Panie ministrze, Napoleonem polskiej polityki jest pan tylko prześmiewczych artykułach prasowych. Co ciekawe, a przede wszystkim dziwne, na sali obrad w czasie tego wystąpienia, jak i teraz w czasie debaty, jest najwyżej 50, może 60 posłów i tego najbardziej żałował premier, który mówił o potrzebie rzeczowej debaty. Nie byliśmy nigdy w tak krytycznej sytuacji blisko naszych granic. Nie zamierzałem zabierać głosu, ale sprowokował mnie przedmówca reprezentujący PiS, ponieważ właśnie od tej partii oczekiwałbym bardzo poważnego potraktowania, jeśli nie oponentów, bo tego zdaje się nie potraficie, to jednak sytuacji. Kluczową sprawą jest przede wszystkim brak obecności Jarosława Kaczyńskiego na tej sali. Jarosław Kaczyński jest w półtusku. Ja doceniam połowiczne, bo połowiczne, ale uznanie dla mojej skromnej osoby. Tym żartem Donald Tusk chciał jednak zwrócić uwagę na to, że opozycja tylko krytykuje politykę zagraniczną sama. Jego zdaniem nie ma jednak na nią żadnego pomysłu. Stanisławowi Żelichowskiemu z PSL-u nie było do śmiechu jednak. Jak mówił, szkoda, że w tak ważnym momencie nie potrafimy się zjednoczyć ponad politycznymi podziałami. Historia naszego kraju pokazuje, że w chwilach trudnych, a pewnie czasy są trudne, jeżeli szukaliśmy tego, co nas łączy, to zawsze wychodziliśmy lepiej na tym, szukając wszelkich spraw, które nas dzielą. I dzisiejsza debata niestety dotychczas pokazuje, że bardziej szukamy tego, co nas dzieli, jak tego, co nas łączy. Także szef twojego ruchu, Janusz Palikot, raczej oceniał niż proponował. Mówił m.in., że rząd nie zrobił nic, by zapewnić nam bezpieczeństwo w razie rozlania się konfliktu. Dlaczego mamy wierzyć w to, że Stany Zjednoczone nie zaangażowały się w konflikt ukraińsko-rosyjski tak, jakbyśmy tego chcieli, a zaangażują się w nas, jak Putin zrobi aneksję, powiedzmy, Lublina czy Olsztyna. Też bym nie chciał, żeby nie Lublina. Wróćmy jeszcze na moment do wystąpienia samego ministra. Oprócz wschodu było też sporo o eurowyborach i o Unii Europejskiej. Eurosceptycy mylili się. Nie ziściły się ponure wizje siedmiu plag, które miały spaść na Polskę w wyniku przystąpienia do Unii. Nie ma pokojowego przejęcia ziem odzyskanych. Unia nie jest Eurogermanią ani masońskim, bezbożnym pomysłem. I między innymi tymi słowami minister Sikorski rozsierdził nieco prawą stronę Sejmu. Debata wciąż trwa. Przed momentem przemawiał Leszek Miller, teraz Arkadiusz Mularczyk i oni, delikatnie mówiąc, też nie chwalą naszej dyplomacji. Dziękuję bardzo. Tak to w skrócie wyglądało. Do 16.20 debata trwa. W Sejmie jest Łukasz Karusta. Tu Trójka. Ania, 23 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Po raz kolejny wracamy do sprawy słynnego już radaru policyjnego Iskra 1. Rok temu nasz redakcyjny kolega Tomasz Jeleński, który jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Tomasz Jeleński złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez urzędników Głównego Urzędu Miar. Zarzut podstawowy jest taki, że urzędnicy zatwierdzili mierniki, które nie są w stanie wykazać, jakiemu pojazdowi zmierzyły prędkość. A powinny, bo tego wymaga prawo. Teraz w ręce naszego kolegi trafił film z policyjnego rejestratora, który pokazuje, co zmierzyła Iskra. No i wygląda na to, że Iskra zmierzyła rzecz wręcz nieprawdopodobną. Tak, bo to, co widać na filmie wideo, to jest istne science fiction. Rowerzystka, na przykład według Iskry, jedzie ponad 60 km na godzinę. Pokazałem to zaprawionemu w bojach z podobnymi absurdami Emilowi Rau, słynnemu łowcy radarów. Pani rowerzystka wykręciła 68 na godzinę. Pojawia się znienacka prędkość, a po dobrej sekundzie pojawia się obiekt mierzony. Gdyby Iskra była jednorękim bandytą, to by było to samo. Tam te same zasady, ruletka. Ktoś pociąga wajchę, toczą się jakieś koła i wychodzi. I temu panu wyskoczyły 3 jabłka, 200 zł. Pani rowerem jechała, tam też 3 jabłka wyskoczyły. Kto taki jednoręki bandyta, zamknięty w urządzeniu o nazwie Iskra i tyle. No tak to funkcjonuje. Kierowca dostawczego auta, który jako pierwszy wyłoniło się za zakrętu, dostał mandat i stracił prawo jazdy. Tomasz Parol, prawnik z portalu Trzeci Obieg, uważa, że ten zapis wideo w ogóle nie może przesądzać o winie kierowcy. Tym bardziej, że tuż za samochodem dostawczym jechał osobowy. Ten materiał dowodowy, z tego co ja widzę, to on jest mierny, on niczego nie dowodzi. No, mamy pustą drogę, gdzie mamy 50 km na godzinę i potem nagle jakiś pojazd UFO przyspiesza w ciągu sekundy z tych 50 km na godzinę do 70 kilku. Kuriozalny zapis wideo obejrzał inżynier Sławomir Janczewski, który w Stanach Zjednoczonych zajmował się przez wiele lat pomiarami prędkości. Ten film pokazuje wręcz niewyobrażalną głupotę panów, którzy wystawili mandat na tej podstawie. No i niestety szkoda, że sąd się tak samo tym zasugerował. Pan Paweł, kierowca samochodu dostawczego, nie rozumie, jakim cudem policyjny radar pokazał mu przekroczenie dozwolonej prędkości. Był samochód normalnie załadowany, czyli przyczepa miała mniej więcej 700 kilo na sobie towaru, natomiast samochód około tony. Warunki jak środek zimy, czyli też były niesprzyjające, więc też trzeba było zachowywać szczególną ostrożność. Pan Paweł przegrał sprawę w sądzie, a potem niestety nie odwołał się do sądu wyższej instancji. A co na to wszystko policja? O skomentowanie filmu poprosiłem rzecznika Komendy Głównej Policji, inspektora Mariusza Sokołowskiego. W tej sytuacji, którą mamy na tym nagraniu, ja jako policjant miałbym wątpliwość, którego pojazdu jest to prędkość, bo nie wiem, jakie są ustawienia tego radaru. Wydaje się, że w tej sytuacji auto, które jedzie z tyłu, jest autem, które jedzie szybciej, które jest autem dojeżdżającym. Według rzecznika policji Iskra działa prawidłowo, a różnice w prędkości wynikają z podawanych na przemian prędkości dwóch pojazdów. Tylko, że Iskra zawsze pokazuje prędkość najszybszego pojazdu. Zatem nie był to też rower. Dalej nie wiadomo, który kierowca jechał szybciej. W takiej sytuacji policjant nie powinien karać kierowcy busa, bo nie miał żadnej pewności, kto rzeczywiście jechał szybciej. Jeśli te dwa pojazdy jadą blisko siebie, z bardzo podobną prędkością, to w takiej sytuacji jest to prędkość tego, który jedzie szybciej. Który jedzie szybciej? Policjant nie będzie w stanie do końca tego powiedzieć. To wprost niepojęte, że sąd rejonowy ukarał kierowcę na podstawie tego zapisu wideo, mówi prawnik Tomasz Parol. Jednak sprawę tego kierowcy można wznowić, bo zaszły nowe okoliczności w sprawie. Skargę o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem prawomocnym składa sam obwiniony w sytuacji, tak jak tutaj, gdyby miał potwierdzenie od rzeczoznawcy zajmującego się Iskrą, że materiał dowodowy nie wskazuje na to, że zostało popełnione wykroczenie. A takich spraw jak ta jest niestety coraz więcej i nie mogę zrozumieć, że policja wciąż z uporem maniaka używa tego typu wątpliwej jakości rosyjskich radarów. Tomasz Jeleński zajmuje się tą sprawą, bo ta sprawa jeszcze powróci. Ty w prokuraturze będziesz się miał stawić kiedy? We wtorek. W okręgowej. Tak, a w poniedziałek idę na jeszcze jedną sprawę do sądu okręgowego właśnie też w sprawie Iskry. Obawiam się tylko, żeby nie było tak, że winną całego zamieszania okaże się ta rowerzystka. Bo być może ona trenuje kolarstwo i nie przyznaje się do tego, a te 60 km na godzinę to dla niej bułka z masłem. Tak, tylko nie wiem, co ta pani musiałaby zjeść albo wypić, żeby osiągnąć taką prędkość. No wiesz, co w kolarstwie, co oni stosują w tych wyścigach, prawda? Tak, ale ta pani, sądząc po tym filmie, miała już swoje lata niestety. To Tomasz Jeleński, dziękuję bardzo. Louis Armstrong też mówił, że nic nie bierze. Mówiliście Państwo o nadciśnieniu płucnym. Pierwszy raz to słyszę, ale na pewno powinniście też powiedzieć o tym, że po każdej relacji Państwa z Sejmu człowiek ma ogólne takie nadciśnienie i go tak, krótko mówiąc, szlak chce trafić. Dziękuję Panu za telefon 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl, a o nadciśnieniu płucnym mówić będziemy w trzeciej godzinie audycji. Teraz minęła 16.30, w trójce skrót wiadomości Justyna Mączka. W poniedziałek Unia Europejska ma rozszerzyć sankcje nałożone na Rosję, choć znowu będą one ograniczone. Z nieoficjalnych informacji wynika, że na czarną listę zostaną wpisane firmy, ale nie rosyjskie, a te z Krymu, które po aneksji zostały nielegalnie skonfiskowane z pogwałceniem ukraińskiego prawa. Kolejni rosyjscy urzędnicy mają też dostać zakaz wjazdu na teren Unii Europejskiej. O restrykcjach gospodarczych na razie nie ma mowy. Kongres Kobiet nas nie reprezentuje, tak napisało w specjalnym liście ponad 100 pań identyfikujących się z Kościołem katolickim. To jest inicjatywa Aliny Petrowej-Wasilewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Amicta Sole, która tłumaczy, że gdy powstawał Kongres Kobiet, mówiono, że to ma być ruch społeczny ponad podziałami, a został jej zdaniem lewicowy feminizm. Bardzo ubolewam, że władze nasze, państwowe, właściwie honorują tylko członkinie tego stowarzyszenia. Tutaj powstaje pytanie, czy katolicy nie są wykluczeni z debaty społecznej? Jesteśmy zamilczane i zwłaszcza kobiety podejmują wiele dzieł bardzo pozytywnych społecznie, edukacyjnych, dobroczynnych. Alina Wasilewicz twierdzi, że kongres rozczarował wiele kobiet, bo oprócz postulatów, które są powszechnie akceptowane, pojawiły się te dotyczące prawa do aborcji, refundacji in vitro, bezpłatnej antykoncepcji czy edukacji seksualnej w szkołach. Jutro w Warszawie rozpocznie się szósty już Kongres Kobiet. Polska jest jednym z tych krajów w Europie, który ma najwięcej lasów, ale zarazem znajdujemy się w niechlubnej czołówce krajów, w których najczęściej dochodzi do pożarów lasów. Tylko w marcu tego roku odnotowano ich 1000. Najczęstszą przyczyną jest zaprószenie ognia. I w tym kontekście wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski znowu zwraca uwagę na problem wypalania traw.

bardziej mnie zainteresowało pytanie jednego z redaktorów, że nie rozumiem, dlaczego policja dalej używa niesprawnych właściwie tych rejestratorów rosyjskich. No dla mnie to jest bardzo proste, bo tak samo policja, jak i inne służby, ich tam nie interesuje nasze bezpieczeństwo ani takie sprawy, tylko wszyscy są zainteresowani, żeby ściągnąć od nas jak najwięcej pieniędzy. No tyle, że sprawa może się odbić czkawką. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Nadal trwa dramat ponad 200 dziewcząt porwanych w połowie kwietnia w Nigerii przez islamskich fundamentalistów z grupy Boko Haram. Dziś na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym prezydent Nigerii przekonywał, że tak brutalny akt terroru będzie przełomem w walce z islamistami i w konsekwencji doprowadzi do ich pokonania. Chodzi między innymi o pomoc, jaką zadeklarowały Stany Zjednoczone, Chiny, Wielka Brytania i Francja. Ale na razie przełomu w poszukiwaniu porwanych dziewcząt nie ma. Jest za to nagranie przywódcy Boko Haram, Abu Bakary Szekału. Jestem tym, który porwał wasze dziewczyny. Czy wy jesteście tymi, którzy je stworzyli? Sprzedam je na rynku. Mam własny rynek handlu ludźmi. To Allah, który jest stwórcą, kazał mi je sprzedać. Sprzedam te dziewczyny. Boko Haram jest organizacją. Ekspert do spraw terroryzmu Krzysztof Lidl z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Która powstała na początku 2002 roku. Tak naprawdę jej korzenie sięgają takiej specyficznej sekty religijnej o charakterze islamistycznym, która z czasem przekształciła się w naprawdę groźną i niebezpieczną organizację terrorystyczną. Jest to organizacja, która działa na terenie Nigerii. Jej głównym celem jest przede wszystkim stworzenie państwa teokratycznego, opartego na szariacie. Strategia władz federalnych wobec Boko Haram od wielu lat jest niespójna. Afrykanista Błażej Popławski. To były zarówno próby amnestii, próby rozwiązań siłowych. To, co obecnie Goodluck Jonathan realizuje, jest wypadkową chaotycznych decyzji związanych z całkowitą nieumiejętnością stworzenia jakiegokolwiek modelu zarządzania kryzysowego. Wysłanie oddziałów, które są złożone z przedstawicieli innych grup etnicznych, wysłanie ich na północ Nigerii do ludów zislamizowanych jest błędem. Mówi prezydent USA Barack Obama. Wyślemy zespół ekspertów do Nigerii, która zaakceptowała naszą pomoc. Będą to m.in. wojskowi, ale też inni specjaliści z różnych agencji. Chodzi o to, by pomogli zidentyfikować, gdzie są te dziewczyny i postarać się im pomóc. Ta sytuacja łamie mi serce. Trudno kryć gniew. Prawdopodobieństwo przeprowadzenia jednej akcji, w której zostałyby odbite, uwolnione wszystkie porwane dziewczęta, jest niemożliwe, ponieważ jestem pewien, że te dziewczęta teraz nie są przechowywane w jednym miejscu. One już na pewno trafiły do kilkunastu mniejszych ośrodków, obozów. Część została już na pewno sprzedana, więc mówienie o odbiciu wszystkich tych dziewcząt jest po prostu niemożliwe. To Allah rozkazał nam tak czynić. Do czasu, aż nigeryjska ziemia nie nasiąknie krwią chrześcijańską i tych tak zwanych muzułmanów, którzy sprzeniewierzają się islamowi. Niewierni nie mają żadnej wartości. Jej głównym celem z punktu widzenia operacyjnego jest zwalczanie wszystkiego, co ma wymiar tak zwany zachodni. Wiąże się z cywilizacją zachodnią, stąd różnego rodzaju akty terrorystyczne, czy to skierowane przeciwko przejawom życia zachodniego, tak jak w ostatnim okresie, chociażby porwanie młodych uczennic, gdzie dla tej sekty i dla tej organizacji terrorystycznej edukacja kobiet jest właśnie przejawem takiego zgniłego zachodu, nie do przyjęcia. Sądzę, że moment porwania tych kilkuset dziewcząt z akademika stanowić będzie cezurę w działalności Boko Haram, ponieważ organizacja ta, uprowadzając dzieci i to do tego w takiej liczbie, straci poparcie lokalne. Oni mieli ciche wsparcie lokalnych liderów politycznych, którzy byli przeciwni władzy w Abudży. Teraz po takich akcjach terrorystycznych wymierzonych w ludność cywilną, nie w żołnierzy, nie w urzędników, tylko po prostu w dzieci, oni stracą poparcie lokalne. Mówi prezydent Ugandy Yoweri Museveni. I think it would be a mistake. Uważam, że negocjacje z Boko Haram byłyby błędem. Trzeba ich pokonać militarnie, zniszczyć i dopiero wtedy ewentualnie rozmawiać. Są ideologicznym bankrutem. Okej, walczysz z rządem, ale czemu porywasz dzieci? Czemu? Nigeryjska policja wyznaczyła nagrodę $300,000 dla każdego, kto pomoże w znalezieniu dziewczynek uprowadzonych przez Boko Haram. Ataki tej islamistycznej sekty kosztowały życie tysięcy osób. W poniedziałek w ataku na jedno z miasteczek przy granicy z Kamerunem mogło zginąć nawet 300 osób, a tematem zajął się Marcin Pośpiech. Tu trójka. You put So can I just run? Dance like you do. I'll shine a disco light as you used to do. And just for tonight, I will tear myself loose. Była Brodka. Ja jadę akurat rowerem, już nie wiem ile jadę, ale poza tym nic nie brałem. Natomiast to, co powiedział jeden z panów w wypowiedzi swojej, że to jest tak jak wieloręki bandyta, to troszeczkę zaciągane. Natomiast mogą się zdarzyć różne dziwne rzeczy. Mianowicie na przykład takie, że jak... A właśnie, coś mi przyjechało. Że jak ten fotoradar wysyła impulsy, to jeden impuls trafi w jedno koło roweru, drugi w drugie koło roweru i ta prędkość jest albo zawyżana, albo zaniżana. I to tak czasami nawet dwukrotnie. Więc się nie dziwię, że ta pani mogła tyle wyciągnąć. 68 km na godzinę jechała rowerzystka, której prędkość zmierzył policyjny radar Iskra 1. A pan niech uważa, żeby nie dostać mandatu za rozmowę przez telefon komórkowy w czasie jazdy. Zapraszamy do Trójki. 22,7 trójek albo SMS-em 71-335. Niestabilna sytuacja na Ukrainie budzi niepokój. Tym bardziej, że jest to kraj, na terenie którego znajdują się elektrownie atomowe. Czy mogą być zagrożone? Sprawdzała to Izabela Woźniak. Na Ukrainie działa 15 reaktorów, które produkują połowę energii elektrycznej w tym kraju. Mają więc strategiczne znaczenie i znajdują się głównie na wschodzie Ukrainy, mówi nasz korespondent w Kijowie Piotr Pogorzelski. Najbardziej znana na świecie jest niedziałająca już elektrownia w Czarnobylu, gdzie w 1986 roku doszło do awarii. Mimo to jest ona jednak cały czas obsługiwana przez kilka tysięcy osób, ponieważ nadal jest tam paliwo jądrowe. Jest ona położona na granicy z Białorusią. Dwie inne elektrownie położone są w zachodniej części Ukrainy, w Chmielnickim i Równem. Ta ostatnia jest najbliżej polskiej granicy, około 150 kilometrów. Elektrownia w Zaporożu położona jest 200 kilometrów na zachód od Doniecka, a tak zwana południowo-ukraińska elektrownia atomowa 150 kilometrów na północ od Odessy. Żadna z nich nie znajduje się tam, gdzie działają separatyści. Ale pojawiają się głosy, że destabilizacja polityczna może wywołać chaos, w wyniku którego elektrownie pozostaną bez kontroli. Mogą stać się też celem terrorystów. Dlatego to obiekty dobrze chronione, o czym przekonany jest dr Konrad Świder z Polskiej Akademii Nauk. W rozgrywkach na Ukrainie karty rozdają dwa niegdyś supermocarstwa, to Stany Zjednoczone i Rosja. To są mocarstwa, które mają doświadczenie konfrontacji takiej quasi-atomowej z okresu zimnej wojny. To są też mocarstwa, które na swoich terytoriach mają zlokalizowane energie atomowe i na pewno znają wszystkie procedury i ewentualne zagrożenia, jakie mogłyby wyniknąć właśnie w wyniku utraty kontroli nad energetyką jądrową. Ale o tym, że Ukraińcy boją się skutków chaosu politycznego, mówi nasz korespondent Piotr Pogorzelski. Jeszcze w czasie rewolucji zwiększono ochronę elektrowni. Później władze wielokrotnie zapewniały, że są one dokładnie chronione, aby na ich teren nie przeniknęli terroryści. Prowadzone są dodatkowe szkolenia. Na przykład w kwietniu odbyły się one w siłowni w Równem. W ostatnich dniach eksperci NATO skontrolowali stan bezpieczeństwa ukraińskich elektrowni jądrowych i gazociągów. Ich raport jest jednak tajny. Zawiera rady dla władz w Kijowie dotyczące dodatkowych środków ochrony obiektów strategicznych. W sytuacji, kiedy kraj pogrążony jest w chaosie, wszystko jednak może się zdarzyć, mówią eksperci. Na szczęście obiekty tego typu mają własne zabezpieczenia, dodaje w rozmowie z Trójką profesor Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Rdzeń reaktora znajduje się w systemie osłon. Taki wewnętrzny układ kolejnych trzech barier, jak my nazywamy, które uniemożliwiają wyjście produktów rozszczepienia, a wszystkie elementy obiegu, gdzie są produkty radioaktywne, znajdują się wewnątrz tak zwanej obudowy bezpieczeństwa, czyli potężnego budynku, którego ściany mają różnie w zależności od reaktora 1 metr grubości betonu zbrojonego albo 2 metry betonu zbrojonego. Ten budynek wytrzymuje uderzenie dowolnego samolotu z zewnątrz. Na Ukrainie te zabezpieczenia są trochę słabsze, więc w sytuacji zagrożenia budynki dodatkowo ochrania wojsko, dodaje Krzysztof Dąbrowski z Państwowej Agencji Atomistyki. Tutaj też trzeba podkreślić, że elektrownie w warunkach normalnych mają opracowany i wdrożony system ochrony fizycznej i żadna osoba nieautoryzowana nie ma prawa dostępu do obiektu jądrowego. To są ogrodzenia, pracownicy ochrony, którzy też są wyposażeni na przykład w broń. A na Ukrainie w momencie, kiedy pojawiły się problemy społeczne, pojawił się konflikt, została wzmocniona ochrona fizyczna obiektów jądrowych już w listopadzie i ona jest utrzymywana i takie informacje są udostępniane przez Urząd Ukraiński Urząd Dozoru Jądrowego. Ale ataki terrorystyczne zdarzały się w przeszłości. W 2007 roku w RPA w ośrodku jądrowym w miejscowości Pelindaba, w którym przechowywany był wzbogacony uran, zamachowcom udało się dotrzeć, najprawdopodobniej przy pomocy kogoś z personelu, do sterowni obiektu. Sytuacja została szybko opanowana, ale to dowód na to, że system zabezpieczeń nie był doskonały. Jednak zdaniem Zuzanny Nowak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych taki scenariusz na Ukrainie jest nierealny. Wydaje mi się, że istnieje małe prawdopodobieństwo, żeby separatyści chcieli dokonać ataku na elektrownie jądrowe. To jest po prostu zbyt duże niebezpieczeństwo. Nikt, kto ma chociaż trochę zdrowego rozsądku, nie będzie igrał z technologią jądrową, z możliwością sprowokowania wypadków w reaktorze jądrowym. Bo wszyscy wiedzą o tym, że stawka jest zbyt duża. O ukraińskie elektrownie atomowe pytała Izabela Woźniak. Tu Trójka, za 7 minut, godzina 17. Telefon w zupełnie innej sprawie i to będzie pytanie, a właściwie propozycja. Chciałam się podzielić z tym, że właśnie porażającą sumą w wysokości 10 zł została podwyższona moja emerytura. I ponieważ moja wątroba jeszcze jest w jakim takim stanie, postanowiłam się z rozpaczy upić. Ale co się zorientowałam, że 10 zł to za mało i tak sobie myślę, zadzwonię do Trójki, może się ktoś dołoży. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonglili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Śmierć. Ta-da-da-da.